और हमने कितनी ही बस्तियों को हलाक कर दिया, बस उन पर हमारा अजाब अचानक रात के वक्त आया या जिस वक्त वो दोपहर को सो रहे थे।